Oh. ไม่พอใจแล้วมึงไปเรียนอะไร อันชิบหัวแต่อันชิบจะชิบแล้วก็อัน What? Oh, Lord, have mercy. Oh.

Thank you. Yeah.